महाभारत वन पर्व एक विंशत्यधिक शततमोध्यायः। राजा गय के यज्ञ की प्रशंसा। पयोष्णी वैदुर्य पर्वत और नर्मदा के महात्म तथा च्यवन सुकन्या के चरित्र का आरंभ। लोमसुवाच दिगेन यजमानेन सोमेनेह पुरंदरः तर्पित सूयते राजन स तृप्तो मुदम अभ्यगात। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुना जाता है कि इस पयोष्णी नदी के तट पर राजा नृग ने यज्ञ करके सोमरस के द्वारा देवराज इंद्र को तृप्त किया था। उस समय इंद्र पूर्णतः तृप्त होकर आनंद मग्न हो गए थे। इह देव सहेन्द्रैश्च प्रजापतिभिरेव च इष्टं बहुविधैर्यज्ञै महद्भिर्भूरि दक्षिणैः। यही इंद्र सहित देवताओं ने और प्रजापतियों ने भी प्रचुर दक्षिणा से युक्त अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। अमूर्तरयसश्च मे चेह राजा भद्रद्धरं प्रभुं तर्पयामास सोमेन हैमेधेषु सप्तसु। अमूर्तरया के पुत्र राजा गय ने भी यहाँ सात अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोमरस के द्वारा भद्रधारी इंद्र को संतुष्ट किया था। तस्य सप्तसु यज्ञेषु सर्वमासीद्धिरन्वयम् वानस्पत्यम च भौमम च यद्रव्यम नियतम मखे। यज्ञ में जो वस्तुएं नियमित रूप से काष्ठ और मिट्टी की बनी हुई होती है, ये सब के सब राजा गय के उक्त सातों यज्ञों में सुवर्ण से बनाई गई थी। चसालयूप चमसाह स्थाल्य पात्र श्रुच ध्रुवाह तेस्वे वचास्य यज्ञेषु प्रयोगाः सप्त विश्रुताः। प्रायः यज्ञों में चसाल, यूप, चमस, स्थाली, पात्री, श्रुक और श्रुवा ये सात साधन उपयोग में लाए जाते हैं। राजा गय के पूर्वोक्त सातों यज्ञों में ये सभी उपकरण सुवर्ण के ही थे, ऐसा सुना जाता है। पहला यूप के ऊपर का गोलाकार काष्ठ, दूसरा यूप यज्ञ स्तंभ, तीसरा चमस सोमपान का पात्र, चौथा बटलोई, पांचवा पकी पकाई रखने का सामग्री पात्र, छठवा हविष्य अर्पण करने का उपकरण, सातवा घृत आदि की आहुति डालने का साधन। सप्तैकैकस्य यूपस्य यसालाश्चोपरि चसालाश्चोपरि स्थिताः तस्य स्मयूपानि यज्ञेषु भ्राजमानान् हिरण्मयान् स्वयं उत्थापयामासुर्देवाः सेन्द्रा युधिष्ठिरः तेषु तस्य मखाग्रेषु गयस्य पृथ्वीपतेः अमाद्यतिन्द्र सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः प्रसंख्यानां संख्येयान् प्रत्यगृह्णन् द्विजातयः। सात यूपों में से प्रत्येक के ऊपर सात सात चसाल थे। युधिष्ठिर, उन यज्ञों में जो चमकते हुए स्वर्णमय यूप थे, उन्हें इंद्र आदि देवताओं ने स्वयं खड़ा किया था। राजा गय के उन उत्तम यज्ञों में इंद्र सोमपान करके और ब्राह्मण बहुत सी दक्षिणा पाकर हर्षोन्मत्त हो गए थे। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में जो बहुसंख्यक धनराशि प्राप्त की थी, उसकी गणना नहीं की जा सकती थी। सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवितारका यथा वा वर्षतो धारा असंख्ये यास्मकेन चेन् तथैव तदसंख्येयं धनं यत् प्रददौ गयः तदस्येभ्यो महाराज तेषु यज्ञेषु सप्तसु। महाराज, राजा गय ने सातों यज्ञों में सदस्यों को जो असंख्य धन प्रदान किया था, उसकी गणना उसी प्रकार नहीं हो सकती थी जैसे इस जगत में कोई बालू के कणों, आकाश के तारों और वर्षा की धाराओं को नहीं गिन सकता। भवे संख्येयमेतद्धि यदेतत्परिकीर्तितं न तस्य सख्या संख्यातुं दक्षिणा दक्षिणावतः। उपर्युक्त बालू के कण आदि कदाचित गिने भी जा सकते हैं, परंतु दक्षिणा देने वाले राजा गय की दक्षिणा की गणना करना संभव नहीं है। हिरण्मये भिर्गोभिश्च कृताभिर्विश्वकर्मणां ब्राह्मणा तर्पयामास नाना दिग्भ्यः समागतान् अल्पावशेषा पृथ्वी चैतेरासीन् महात्मनः गयस्य यजमानस्य तत्र तत्र विशाम्पते। उन्होंने विश्वकर्मा की बनाई हुई सुवर्णमयी गौवें देकर विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। युधिष्ठिर भिन्न भिन्न स्थानों में यज्ञ करने वाले महामना राजा गय के राज्य की थोड़ी ही भूमि ऐसी बच गई थी जहाँ यज्ञ के मंडप न हो। स लोकान् प्राप्तवान् इन्द्रान् कर्मणा तेन भारत सलोकतां तस्य गच्छेत पयोष्णयां ज उपस्पृशेत। भारत, उस यज्ञ कर्म के प्रभाव से गए ने इंद्रादि लोकों को प्राप्त किया। जो इस पयोष्णी नदी में स्नान करता है वह भी राजा गए के समान पुण्य लोक का भागी होता है। तस्मात्त्वमत्र राजेन्द्र भ्रातृभिः सहितोच्युत उपस्पृश्य महीपाल धूत पापमा भविष्यसि। अतः राजेन्द्र, तुम भाइयों सहित इसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाओगे। वैसंपायन वाच सयोम स पयोष्णाम दरश्रेष्ठ स्नात्वा वै भ्रातृभिः सह वैदुर्य पर्वतम चैव नर्मदाम च महानदीम उद्देश्य पांडव श्रेष्ठ स प्रतस्थे महीपति समागम तेजस्वी भ्रातृभिः सहितो नघ तत्रास्य सर्वाण्या चक्षौ लोमशो भगवान ऋषि तीर्थानि रमणीयानि पुण्यान्यायतनानि च यथा योगं यथा प्रीति प्रियो भ्रातृभिः सह तत्र तत्राददाद्वित्तं ब्राह्मणेभ्य सहस्रशः। वे सम्पायन जी कहते हैं, निष्पाप जन्मेजय पांडव प्रवर नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भाइयों सहित पयोष्णी नदी में स्नान करके वैदुर्य पर्वत और महानदी नर्मदा के तट पर जाने का उद्देश्य लेकर वहां से चल दिए और वे तेजस्वी नरेश सब भाइयों को साथ लिए यथासमय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। वहां भगवान लोमस मुनि ने उनसे समस्त रमणीय तीर्थों और पवित्र देव स्थानों का परिचय कराया। तत्पश्चात राजा ने अपनी सुविधा और प्रसन्नता के अनुसार सहस्त्रों ब्राह्मणों को धन का दान किया और भाइयों सहित उन सब स्थानों की यात्रा की। लोमसुवाच देवानामेत कौन्तेय तथा राज्ञां सलोकतां वैदुर्य पर्वतं दृष्ट्वा नर्मदां अवतीर्य च। लोमस जी ने कहा, कुंती नंदन, वैदुर्य पर्वत का दर्शन करके नर्मदा में उतरने से मनुष्य देवताओं तथा पुण्यात्मा राजाओं के समान पवित्र लोकों को प्राप्त कर लेता है। संधिरे सतर श्रेष्ठ त्रेताया द्वापरस्य च एनमासाद्य कौन्तेय सर्वपापैः प्रमुच्यते। नरश्रेष्ठ, यह वैदुर्य पर्वत त्रेता और द्वापर की संधि में प्रकट हुआ है। इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एष सर्यात् यज्ञस्य देशस्तात् प्रकाशते साक्षात् यत्रापि सोमम् अश्वेभ्यां स कौशिकः। तात्, यह राजा सर्याति के यज्ञ का स्थान प्रकाशित हो रहा है जहाँ साक्षात इंद्र ने अश्विनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। चुकोपभार्गवश्चापि महेन्द्रस्य महातपः संसभ्यामास च तं वासवं च वन प्रभु सुकन्यां चापि भार्यां स राजपुत्रीमवाप्तवान् नासत्यौ च महाभाग कृतवान् सोमपीथिनौ। महाभाग, यही महातपस्वी भृगुनंदन भगवान च्यवन देवराज इंद्र पर कुपित हुए थे और यही इन्होंने इंद्र को स्तंभित भी कर दिया था। इतना ही नहीं, मुनिवर च्यवन ने यही अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी बनाया था और इसी स्थान पर राजकुमारी सुकन्या उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिरवाच कथम विसंभेदेन भगवान पाकशासन किमर्थम भार्गवश्चापि कोपम चक्रे महातप। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने महातपस्वी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन ने भगवान इंद्र का स्तंभन कैसे किया? उन्हें इंद्र पर क्रोध किस लिए हुआ? ना सत्यौ च कथम ब्रह्मन् कृतवान् सोमपीथिनौ एतत्सर्वं यथावृत्तम् आख्यातु भगवान् मम। तथा ब्रह्मन्, उन्होंने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोमपान का अधिकारी किस प्रकार बनाया, ये सब बातें आप यथार्थ रूप से मुझे बतावे। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमतीर्थयात्रायां सौकंडे एकविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ।